Na koszulce Gremlins, blanta daje. Bordowa hoł, przecież wiemy co się stanie. Wbijam szósty bieg, blanta daje. Po co ta policja, niepotrzebny mi kaganiec. Na koszulce Gremlin, suko jadę. Bordowe spodnie, ona trzyma mnie za pałę. Wbijam szósty bieg, suko jadę. Po mojej śmierci w sercu mamy już zostanę. Ty, no to szalina, kurwa, dojechałem. Chuj wie, gdzie ja jestem. Ej, ej, młody King Vol. Kiedy wyrzucam sumę, wydzwaniam kurwie na numer. Zamawiam bordową sukę na oś. King Vol. Kiedy wyrzucam sumę, wydzwaniam kurwie na numer. Zamawiam bordową sukę na oś. Leży na kanapie, to jebany ham. Patrzę na bordową sukę, w jego ciele widzę lukę. Ej, postrzelony ham. Gnata jeszcze w dłoni mam, bordowa suka. Gnata jeszcze w dłoni mam, bardzo dobra sztuka. Przegrał ze mną bitwę, mówi już modlitwę. Modli się do brata swego, nie widział mnie opanowanego. Młody King Vol. Kiedy wyrzucam sumę, wydzwaniam kurwie na numer. Zamawiam bordową sukę na oś. King Vol. Kiedy wyrzucam sumę, wydzwaniam kurwie na numer. Zamawiam bordową sukę na oś.